نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومع الظلم وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا katika darsa ya tafsiri ya suratu Nabai iliyomalizika tulikuwa katika nukta ya kuzungumzia neema za Mwenyezi Mungu atakazotupa sisi waumini huko akhira. Katika neema hizo Mwenyezi Mungu anakamilisha neema zake kwa kusema kwamba huko kutakuwa na mambo ya ndoa vile vile, kama ambavyo Mwenyezi Mungu alikamilisha neema hii hapa duniani, hakuwa acha viumbe waishi ovyo, hususan jamii ya kibinadamu. Akawaumbia katika jinsi yao wake zao, kama alivyosema katika surati Rum, ili zipate kutulia nafsi zao. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Na katika dalili zake Mwenyezi Mungu ni kule kukuumbia nyinyi wake ili mpate kutulia kwao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia Mwenyezi Mungu kati yenu kuwepo na mapenzi na kuhurumiana. Inna fi dhalika la ayatin, hakika katika jambo hilo peke yake mna dalili za waziwazi. Liqaumin yatafakkarun, kwa watu wenye kufikiria mambo ya Mwenyezi Mungu. Basi ilivyokuwa Mwenyezi Mungu hakuwatupa binadamu ovyo, akawaacha wanahangaika na matamanio yao, wengine wakafika kuadhirika. Mtu mzima wa miaka 40 anakamatwa na kesi ya jinai, anaambiwa amembaka mtoto wa kike wa miaka 6, au wakati mwingine amembaka mtoto wa kiume chini ya baligh, ikiwa miaka 6, 7, 8. Mwenyezi Mungu hakumdhulumu mja wake mpaka afike kuadhiriwa hivyo. amemuumbia jinsi moja na yeye, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu mambo kayaacha ovyo, pangelikuwa na alama ya kuuliza, Mungu huyu Mungu gani? Lazima ingeonekana kwamba kuna kasoro, na wale wanaocriticize, wanaotaka kutia dosari mambo ya Mwenyezi Mungu, hapa wangepata nafasi ya kutia dosari kubwa. Wangetuambia, nyinyi Waislamu mmeshika kuhubiri na mnasema dini yenu ni ya haki, Mola wenu ndo Mola wa haki. Hapa sisi sasa pana alama ya kuuliza, mbona katuacha ovyo? Pana sheria gani katika mambo ya ndoa? Mbona hakuna jinsi ya kuweza kukizi sisi mahitaji yetu ya nafsi? Lakini Mwenyezi Mungu kwa hikma yake, Mwenyezi Mungu kutokana na mapenzi yake, Mwenyezi Mungu kutokana na rehema zake kwa viumbe vyake, akajua awaumbie viumbe namna gani kwanza wataweza kustarehe katika raha ya kiwiliwili, pili kupatikana natija ya kupatikana viumbe wawe ndio watoto wao, wajukuu zao. Akaweka Mwenyezi Mungu dasturi maalum ya kufunga ndoa, wawepo mashahidi, iwapatikane idhini ya baba mwenye mtoto mwanamke, mtoto mwanamke naye vile vile aulizwe, huyo aliyokuja kukuposa umemkubali, umemridhia? Pale mambo yawe nakwenda kwa heshima na adabu. Haya mambo sio mambo ya kutizama upande mmoja tu kwa kukidhi mahitaji ya nafsi, kwa kuona raha ya kiwiliwili, bali Mwenyezi Mungu ameweka ni hoja ya kwamba ni dalili ya kuwepo kwake, dalili kwamba yeye ni mmoja, na dalili kwamba waungu wote wanaoabudiwa ni batil, Mungu wa haki ni yeye, kwa sababu yale aliyoyafanya kuwafanyia viumbe vyake ndiyo yanayoonyesha kwamba yeye ndo Mungu wa haki. Hakuna mungu mwingine yoyote aliyowafikiria akawawazia mema viumbe binadamu kwa kuwawekea mambo kama hayo. Wakadhalika alhal, na hali ndo hivyo hivyo katika maisha ya akhira, Mwenyezi Mungu atatuwekea tena vile vile maisha hayo. Ndipo anatuambia wakawaiba, mbali na mabustani kutakuwa na kawaiba. Kawaiba ni wanawake, wanawake ambao wako katika umri wa ujana, ambapo vifua vyao ni vile ambavyo vinajulikana hapa duniani kwamba ikiwa havikuteremka chuchu zake, wanakuwa wanawake ndio wenye kuvutia zaidi kwa upande wa wanaume. Ndivyo watakavyokuwa wanawake huko peponi vile vile, atraban, tena watakuwa hiri mmoja na waume zao. Hii ni nukta ambayo tulizungumza sana darasa iliyopita, nataka kidogo kuikamilishia nukta hii ili tupate kuondoka hapa tuende katika nukta ya pili. Kuikamilishia nukta hii na ikamilishia kwa hadithi ya Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi aliposema katika hadithi ambayo rawahu al-Baihaqi an Abi Huraira, ameisimulia Imam al-Baihaqi, hadithi ambayo inatokana na sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume kasema, fuddilatil mar'atu 'ala ar-rajuli, amefadhilishwa mwanamke juu ya mwanamme hapa duniani, amefadhilishwa kwa maana ya kuongezewa, bi 99 juz'an min al-ladha, amezidishiwa yeye kwa mafungu 99 ya kuona ladha wakati wa kukaa pamoja na ahali yake, wakati wa kuchanganyika na mumewe. Mwenyezi Mungu amempa katika maumbile yake mwanamke mafungu 99 ya ladha, mwanamme akapewa fungu moja. Hapa pazingatiwe kwa ukubwa wake mkubwa mno, pale Mwenyezi Mungu anapotuambia kwamba patakuwa na maisha tena ya kiwiliwili, na watu watakuwa tena na wake zao peponi vile vile. Watu wengine wa siotaka kufahamu Qur'ani na wameweka mbele zaidi upinzani kuliko kutaka kuzingatia hikma za Mwenyezi Mungu, wataona ya kwamba basi Muhammad akili zake zote zilikuwa kwa wanawake tu, yeye mwenyewe alikuwa na wake 9. Halafu Waislamu wengine akawaekea limit mwisho wao wake 4, mtu ana huyu. Ndivyo wanavyosema hivyo. Wale waliosema kwamba Qur'ani ni satanic verses, aya za kishetani, na kumtukana Mtume Muhammad kwamba yeye alikuwa ni mpenda makoo, ndivyo hivyo wanavyosema. Na Muislamu kama anakuwa ni mtupu mweupe upande wa dini yake, huenda yakamvuruga maneno haya, yakamfanya kidogo avunjike moyo upande wa dini yake, aone kwamba ni kweli mambo hayo. Anaambiwa Mtume wako Muhammad alikuwa ni mpenda makoo, yeye mwenyewe kajiwekea sheria ya wake 9, halafu waumini wafuasi wake kawawekea 4, ati ndo limit, kawasomea haya, kawaambia limit mwisho wake hapo, mbona yeye mwenyewe kawa na 9? Halafu kawatia tamaa watu huko akhira, kutakuwa na wanawake, wanawake kawaiba wamesimamisha chuchu zao, bas fikra ni katika sexual minded, akili iliyotawaliwa na matamanio ya nafsi ya kupenda wanawake tu. Haya mawazo ni mawazo finyu bila ya kuzingatia chochote. Mtu anaweza kadanganywa akaona kwamba imehusu nini kutaja wanawake huko. Naam, hii ni ukamilifu wa neema za Mwenyezi Mungu. Nani atapinga? Nani atainuka mbele ya kadamu nasi asimame awe na sauti aseme kwamba si neema wala si chochote si lolote wanawake si neema? Nani atathubutu kusema hivyo? Na mwanamke gani atosema kinagaubaga mbele ya wanaume au mbele ya wanawake wenziwe duniani kwamba si neema yoyote hawa wanaume, wala hawahitaji lolote kwa upande wa maumbile? Hathubutu upande wa mwanamume kukataa kwamba wanawake si neema, wala hawathubutu upande wa wanawake kukataa kwamba wanaume si neema kwao, bali kila mmoja atathibitisha hilo kwa vitendo. Katika hadithi al-Qudusi al-Jalil, Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema idha gharratka quwwatuka, kwanza zitakapokudanganya nguvu zako, una nguvu pengine za kiwiliwili au dola au umetegemea mali nyingi, idha gharratka quwwatuk, itapokuwa zimekudanganya nguvu zako kama za kiwiliwili, nguvu ya dola, nguvu ya mali, unaulizwa swala moja tu, falimadha stahkamat fika shahawatuk, kwa nini ikachukua hukumu ndani ya mwili wako shahawa yako? Kwa nini imechukua command? Shahawa imechukua command ya kumtoa mtu akili, mandazi mkamili. Hapo yanapokuja matamanio, binadamu anakuwa mandazi mkamili, nusu ya utu wake unaondoka au utu kamili unafutika. Sasa anakuwa mnyama, mnyama, mnyama kuliko mnyama, bali wanyama bora zaidi. Ulaika kal anami bal hum adallu, wao wanakuwa ni kama wanyama, bali wanyama ni bora zaidi, wao wamepotoka zaidi. Dunia itakuthibitishia hayo. Mwingine apatikane kwa angalau woga wake wa kuingia kwenye ghadhabu za Mwenyezi Mungu za uchafu wa zinaa, apatikane atumie akili yake aseme kwamba mimi nitafanya masturbation, nitatumia mtindo wa kujichua mwenyewe nafsi yangu, ili nini? Ajisaidie itoke ile shahawa. Shahawa ile imekuwa inamsumbua kiasi ambacho sasa akili yake imekuwa haifanyi kazi. Kama ni mwanafunzi, yuko darasani, mwalimu anasomesha, yeye atakuwa absent-minded. Akili yake iko mbali. Sasa imekuwa akili yake inasafiri katika mambo ya matamanio. Mwalimu pale amekamata chaki, anafahamisha, yeye katoa macho, na pengine ataonekana kwa dhahiri kwamba ndo anaofahamu zaidi, maana katoa macho zaidi kuliko wengine wote. Kumbe hayupo darasani, yuko katika mambo ya matamanio. Kama atakuwa mwanafunzi, na kama atakuwa mtu mzima na kazi yake ameajiriwa pahala, basi maelekezo aliyopewa pale kazini yeye hanayo kichoni mwake. Sasa akili yake iko vipi, leo mimi nitaweza kukidhi mahitaji yangu ya kiwiliwili? Na kwa hivyo huenda akaamua kuachilia mbali wadhifa aliyopewa wa kazi muhimu. Pengine pale alipo yeye ni mlinzi, watchman, mwangalizi. Pengine hapo alipo yeye ni askari, mtunza amani za roho za watu na mali za watu. Akaachilia mbali kutunza ile, tahamake akaonekana anaadhiriwa, anavuliwa nguo, anakashifiwa. Hii ni kuonyesha wazi ya kwamba haya matamanio, shahwa, yanachukua nguvu kwetu sisi katika viwiliwili, kiasi ambacho mtu hawezi kwenye control. Ilivyokuwa ni hayo, basi ina maana kwamba Mwenyezi Mungu kutuumbia viumbe katika jinsi ya binadamu wawe na hali ya kuvutia, mwanamme avutiwe na mwanamke na mwanamke avutiwe na mwanamme. Ama hapa zimekamilika neema za Mwenyezi Mungu, binadamu akitaka asitake atathibitisha hayo. Na Mwenyezi Mungu anasema sanurihim ayatina, tutakuwa tunawaonyesha watu dalili za ukweli wa maneno yetu ya Qur'an. Fil afaki, kuanzia katika pembe za angani. Wa fi anfusihim, na hata ndani ya nafsi zao. Mwenyezi Mungu kafanya mambo katika nafsi zetu. Mambo gani hayo? Kama hilo jambo la kuweka matamanio, kuweka manii, kuweka shahwa katika nafsi zetu, imekuwa jambo kubwa mno. Hatta yatabayyana lahum, mpaka itawabainikia wao, annahu alhaqu, kwamba naam, Qur'ani bwana imesema kweli. Wa idha gharatka quwwatuk, zitakapokudanganya nguvu zako kwamba una maguvu sana, nguvu zipate wapi kama kweli una maguvu? Falimadha stahkamat fika shahwatuk, mbona basi imechukua hukumu za kutoa amri, zinakuamrisha matamanio yako, yanakuamrisha shahawa yako, inakuendesha mbio. Hata mtu awe na starehe gani nyumbani kwake, yeye ni multi billionaire, anabadilisha mutukari kama anavyobadilisha shati. Mathalan, yeye na nyumba yake ni kasri na swimming pool humo humo, hamno kisichokuwemo humo, lakini haitokamilika raha yake mpaka pale atapojumuika na binadamu aliye jinsi moja na yeye katika jambo la ndoa. Hapa ndipo ilipokamilika neema. Angelikuwa Mwenyezi Mungu hakuzungumzia hayo katika mkabala wa akhira, watu wangepata kidogo wasiwasi, mbona jambo kadhaa kadhaa hakuna huko. Wengine wale ambao wanaambiwa kwamba labda interest zao, mapendekezo yao zaidi yamekwenda katika upande huo, basi wangetia hoja, mbona kitu kadhaa kadhaa tukisikii huko, matunda tumeyasikia, kitu kadhaa kadhaa tumekisikia, lakini mbona kitu kadhaa kadhaa hakipo huko, ina maana mambo yatakuwaje huko? Wa idha gharatka quwwatuka falimadha stahkamat fika shahwatuk. Na kwa upande wa pili, wa idha gharaka ghinaka, na utakapokuhadaa utajiri wako, kujiona unamiliki sana mambo wengine hawana, basi kama wewe tajiri kweli, farzuk ibadi yawman wahida, hebu niruzukie viumbe vyangu, niruzukie waja wangu siku moja. Yake siku moja ninakupa dhamana ya kwamba viumbe vyote vilivyoko mbinguni na ardhini wapate riziki zao, mpaka samaki baharini, mpaka sisimizi, nyoka walioko porini, alimradi asibakie ndege yoyote, ila umempatia riziki. Sikupe wiki moja, nakupa siku moja tu, waja wangu wote. Wewe si tajiri, wewe si bepari, wewe si umejivuna kwa sababu mali yako, basi kama kweli mali yako bikhada, basi niruzukie viumbe vyangu siku moja tu. Hapo ndipo utaposalimu amri, siwezi ya Allah kuruzuku viumbe vyako kwa siku moja, hata kwa siku moja. Sasa kwa upande wa matamanio yamechukua hukumu katika mila binadamu, na kwa upande wa utajiri hakuna tajiri wa kweli kweli isipokuwa kapewa kitu cha kumdanganya, kapewa kitu cha kumzuzua. Ikiwa atazuzuka na kitu hicho ameangamia, na ikiwa atakidharau aone hichi si lolote chochote ila ni majaribio ya Mola wangu, bora nikitumie kwa upande wa ridhaa ya Mola wangu, hapo ndipo mtu alipofanikiwa. Nani atakaye sema si lolote chochote mke? Au nani mwanamke atakayesema si lolote chochote mume? Hawezi. Dunia inathibitisha hayo. Huyu umsikie ameadhirika vibaya sana. Amekamatwa na kuku anakidhi mahitaji yake ya kiwiliwili. Kuku. Mwingine amekamatwa na bata. Mwingine mkono wake ndo mkewe. Mkono wake ndo mkewe anajistarehesha kwa mkono. Maulama wengine wakaita jambo hilo al-istimna'u, kujistarehesha kwa mkono, yani kujitoa mani kwa mkono. Hapo yameingia masala ya kifikhi. Tutapokwenda kwenye kitabu cha fikhu sunna, tutamuona Said Sabiq anavotoa fatawa za maulama mbalimbali. Wako na wavioni walikwenda mpaka wakajuzisha al-istimna'u, kujitoa manii mtu kwa mkono wake, wakamuona kwamba huyu hakufikia kutenda lile tendo la zinaa, angalau amejisaidia. Lakini hawa wameangushwa vibaya sana na hoja. Maulama wengine wamekataa, wamekataa kwa aya na wamekataa kwa hadithi. Aya ya Qur'ani waliokatalia, فَمَنِ بِتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Mwenyezi Mungu ameweka mke na ameweka wakati wa siku za nyuma malakat aimanukum, wale ambao mikono yenu wa kulia imewamiliki watumwa waje kazi. Hapo ndo mtu kaachiwa huru saa atakayo, style atakayo, ajistareheshe mkomo wa nguvu zake. Lakini famani bitagha waraa dhalika, yoyote anotafuta kukidhi mahitaji ya nafsi yake kuhusu kiwiliwili chake na shahawa yake nyuma ya mke na hawa wajakazi, lolote atakalolifanya, faulaika humul aaduna, basi hao wamechupa mpaka katika amri ya Mwenyezi Mungu. Na hadithi ya Mtume ni ile ambayo imeripua waziwazi, ole wake ni yule ambaye kaufanya mkono wake ndo mkewe. Yeye anatakiwa astahimili kwa kufunga, sio kwa kufanya istimna'u. Istimna'u haitomfanya atulize matamanio, itamfanya azidi kufanya hamu zaidi. Maana aone mkono hali hii, je, nikampata yule kiumbe mwenzangu itakuwaje? Mkono wangu umenifikisha hapa. Hapo itakuwa kila siku anajichochea zaidi, na kila akiona njiani vinapita, basi itakuwa moyo unamripuka zaidi. Hatofikia kwenye limit kwenye mkono, basi hapo itakuwa yeye shetani anamwambia bado hujafikia kuona raha katika jambo hili wewe. Mtume ametamka waziwazi hii neema ya Mwenyezi Mungu kuizungumza katika aya tofauti. Mara aseme inna ansha'na hunna insha'a, katika sura Al-Waqi'a anasema sisi tutawaumba upya hawa wanawake hawa. Faja'alna hunna abkara, tukawajaalia kuwa na bikra tena mara ya pili. Uruban, wenye mapenzi makubwa na waume zao. Atraban, tena wako heri mmoja na waume zao. Nini maana ya Mwenyezi Mungu kutaja mara kwa mara neema hii? Izingatiwe kwanza Mwenyezi Mungu alichokifanya duniani katika miili ya hawa wanawake. Mtume anasema fudhilatil mar'atu, amezidishiwa mwanamke. Na hapa ndipo utapothibitisha kwamba Muhammad alikuwa kweli mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Pana madaktari hapa darasani. Na ikiwa hawapo hapa, basi hii sauti watakwenda kuisikia madaktari wakati zitapokuwa kanda zimesambaa. Ikiwa ni mambo ya upuuzi, watasema hawa wamedanganyana sana. Lakini kama ni mtu ambaye amekuwa qualified katika kazi yake, akisikia kitu kama hichi daktari atashtuka. Hawa Waislamu mbona wazungumza mambo kama haya? Kumbe katika Uislamu kuna zungumzo vitu kama hivi. Katamka Mtume Muhammad, na yeye ametamka haya hakuingia katika university maalum ya kujulikana kwamba ina experiment maalum, watu wameingia kwenye biology wakausoma mwili, pakawa pale pana frame ya skeleton, ikasomwa ikajulikana katika mwili wa mwanamke kuna nini na nini na nini, zikajulikana zile hormones zake alizonazo mwanamke na mwanamume na kila kitu, cells zinafanya kazi. Hakuingia bwana Mtume katika chuo chochote namna kama hicho, isipokuwa mwalimu wake ni Jibril. Jibril aliyetumwa na Allah. Mwenyezi Mungu anasema kwa ilmu hiyo, wama yantiku anil hawa, anapotamka jambo Mtume Muhammad hatamki kwa upande wa ridha ya nafsi yake, in huwa halikuwa alisemalo illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo uliofunuliwa kwake. Lizingatiwe sana jambo hili, watathibitisha madaktari, watathibitisha wenyewe wanawake, watathibitisha na wale waume ambao wamebahatika kukaa na wake majumbani wakawa katika wakati wa ndoa, wakati ule watathibitisha hilo kweli Mtume ameliona. Fadilatil mar'atu, amezidishiwa mwanamke ala rajuli, kumpita zaidi mwanamme, bitisaatin wa tisina juz'an min alladha, kwa mafungu 99 katika asilimia, basi 99% ya ladha kustarehe katika mambo ya sex mwanamke kapewa 99, ile moja iliyobaki kapewa mwanamume. 99% amepewa katika ladha mwanamke. Lakini Mtume akasema hivi, hayo wewe huwezi kuyaona, wengine wanakuwa wastahamilivu kiasi ambacho hawezi kukuonyesha hata wakati wa sex inaendelea, anakuwa Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kuresist, akaweza kwamba sikuonyeshe, lakini mwenyewe anajijua kwa tule pale kafika wakati gani. Mtume anasema walakin Allah alqa alaihin alhayaa, Mwenyezi Mungu ameweka juu ya hao wanawake haya nyingi mno, akawavika ile wara, akawavika haya nyingi mno bila kiasi. Wengine wakawa kwa haya hizo wanajizuilia humoni kuadhirika, hata ikawa hali yake mbaya, hali yake taabani, ameumia, ameathirika, anateseka. Sasa mwili wake umekuwa hauwezi tena kustahimili, anapata taabu mpaka kiasi ambacho usumbufu anaoupata matumbo sasa yanafanya tabu, anaumwa. Na madaktari wanaojua kazi zao wakifika kushtakiwa na mwanamke kama huyo, upesi umtupia suala, unaye mume wewe? Kwa sababu ile age yake aliyonayo bado haijafikia kwamba basi sasa hana matamanio tena, age yake haimruhusu kukaa hivyo bila ya mume. Maradhi haya wewe unaokuja nayo kuyashtakia kila siku, unaye mume? Akijibu kwamba sina, daktari pale pale kishafahamu kwamba huyu anateseka kwa kukosa kitu kadhaa. Na kwa sababu amepewa matamanio ya kuona ladha kiasi cha kumzidi mwanamume, mafungu 99 kapewa yeye, basi huwa mwanamke anateseka sana. Na ndio maana ukaona wengine hawawezi kustahimili, hawawezi kuchukua. Ndio maana ukaona wanawake wamekuwa ndio chanzo kikubwa cha uovu wa zinaa katika ulimwengu. Kila afanyavyo anaona bado sijamvutia mwanamume, nguo aliyoivaa naona bado ule ufupi uliopo bado kabisa haijafika kutizama sana, ufupi uliopo kwenye mapaja pale kwenye magoti anaona aipasue zaidi. Labda kwa kufanya hivi, ina maana wale wanaume watanasa upesi njiani, hali yake imekuwa namna kama hiyo mwanamke. Lakini Mwenyezi Mungu amewavika kitu haya, kwa hiyo haya wengine wamekuwa na kupata mafunzo ya dini, basi wanakuwa wanamshiba Mungu sawa sawa. Na wanapomshiba Mungu, Mwenyezi Mungu hawaachilii kuteseka hivyo. Wakishakusudia, wakishakusudia kujizuia, basi Mwenyezi Mungu anawafungua. Mara hutokezea mtu kuwaposa kwa hifadhi. Na ndiyo maana katika riwaya yakaja maneno ya Mtume, laiti kiumbe angeruhusiwa kumsujudia binadamu mwenzake, ingelikuwa sijida inaweza kutekelezwa kwa binadamu, basi mwanamke angeliamrishwa amsujudie mumewe. Kwa nini? Kwa sababu ile hali Mwenyezi Mungu aliyomuumba nayo yataka kustiriwa sana, lazima awe na mume. Na kwa bahati yule mume Mwenyezi Mungu amjalie awe mcha Mungu, awe anafahamu haki za yule mkewe, asimdhalilishe, asimtese, asiondoke bila ridhaa yake zaidi ya miezi miwili. Hakuna kabisa kwenda kitabligh fi sabilillahi kwa zaidi ya miezi miwili huyu ikawa hajakubali. Atahadhirika, atateseka, na akianza kusikitika huyu, wewe huna dini yoyote uifanyayo huko. Labda akubali waridha ya nafsi yake, ajue kwamba lile unaloendea kule ni jambo ambalo la Mwenyezi Mungu, na yeye wakati ule hahitaji kitu sana. Pale alipo mjamzito karibu kujifungua, hahitaji sana sex. Lakini kama si hivyo, pengine ndiyo kwanza amekuwa katika zile siku saba za fungati, ndo kwanza naolewa. Hapa utaona kwa nini dini ya Kiislamu ikamweka mtoto mdogo mwanamari apate kukaa na mumewe kitu kimoja muda siku saba. Ama kama atakuwa mjane mtu mzima, basi kapewa siku tatu. Nini maana yake? Vile vitu Mwenyezi Mungu aliovitia ndani ya mwili wa mwanamke vina hatari, vinaweza kuja kumdhuru, anaweza kuichukia ndoa, anaweza kujiona kwamba ameingia kwenye hilaki kubwa. Kama ataachiwa kabla ya siku saba pale, atateseka na huenda kaumia. Wanaume wanatakiwa wayajue mambo haya, tena ni somo la pekee la kuliendea deep. Tena ingelifaa zaidi kabla ya watu kuingia katika maisha ya ndoa, waingie kwenye kustadi nini ndoa, nini mume, nini mke, kwa nini ninaoa, kuna haki gani kwangu mimi kuzitekeleza kwa huyu mke, na huyu mke ana haki gani kwake yeye kuzitekeleza kwangu mimi. Halafu mtu aingie kwenye sex namna alivyoizungumza Mtume. Mtume hilo jambo hajaliacha, kwa kuwa mwanamke amepewa 99 kumpita mwanamme. Basi Mtume akamhadharisha mwanamme, akamwambia ya kwamba kwanza mkioa oweni watoto wadogo ambao mtaweza kufanya mchezo nao, yani zitaanza romance activities kwa wingi sana. Hakuna ruksa ya kufikia kwenye final ya kutenda kitendo mpaka romance zimefanywa kwa wingi. Usishangae kuona watu wamekaa msikitini wanazungumza hayo, huku ndani yake hiyo ni ibada, hiyo ni dini hiyo. Anaweza akadhurika mtu mara moja hapo, na anaweza akachukia mume mara moja tu, akaona balaa gani hili, na huenda nyumba ikaharibika hapo. Pengine itokezee bahati mbaya awekeshapita katika dunia yake, amekutana na watu ambao wanamkidhia haja ile, wewe Muislamu ikawa huijui subject ile ifavyo, ukashtukia nyumba yako inaharibika. Hana imani na wewe tena, anajiona anateseka, anaadhibika, hujui sex. Na hichi kitu si kama kinataka mtu kwenda katika kozi kikubwa sana, la, kimaumbile Mwenyezi Mungu humtunuku mja wake kumfundisha kimaumbile. Ingelikuwa yataka mafunzo, basi hata wanyama vile vile ingebidi wanapata tabu sana, lakini kimaumbile lazima mwanamme ajue wajibu wake katika jambo hili, na mwanamke ajue wajibu wake nini katika jambo hili. Akikosa mwanamme wajibu wake, nyumba imeharibika. Mwanamke naye pia akikosa kujua ufundi, vipi nimvutie huyu, vipi nianze, basi nyumba naye pia vile vile ataishtukia imeharibika. Ndiyo maana mwanamme wakati mwingine anaona atafute pahala pa kupumzika, hususan tena iwe kakosa mafunzo ya dini, hamna imani, anaona basi wazee wangu wamenipagaza tu mie, mke huyu hana chochote kijuacho, na kwa hivyo mimi sifikii katika kukidhi moyo wangu hasa, ila anakwenda nje. Sasa fudilatil mar'atu, tunaimaliza nukta hii kuizungumzia, kwa nini mpaka peponi wakawekwa? Hapa ndo kwenye ukamilifu wa neema bwana, na nani atapinga kwamba jamii hii mwanamke na mwanamme kwamba si neema kubwa? Nani anaweza kusema kwamba anaweza kuishi binadamu mwanamume bila ya mke? Au nani anaweza kuishi mwanamke bila ya mwanamume? Haiwezekani kabisa. Na Mtume aliposema kwamba binadamu angefaa kusujudiwa, basi mwanamke angelipewa amri amsujudie mumewe. Kwanza yeye kapewa wadhifa wa kuhudumia nyumba kwa chakula na nguo na pakukaa. Zaidi ya hayo, Mwenyezi Mungu amemfanya yeye ndiye kumtosheleza yule mke mpaka amalize zile 99 moja baada ya moja, aikwangure ya kwanza hiyo, ya pili hiyo, ya tatu, mpaka anafika kumaliza 99, anafika mpaka kwenye final. Hapo anakuwa ni mwanamume barabara, mwanamume ambaye kabobea, anafaa kabisa kupewa mke. Na athubutu kabisa mwanamke kukaa na wenziwe njia akasikitika kwamba wenzangu nyie mmefaidi, mimi ndo ninalo tu ile baba mkubwa na lolote. Athubutu tena. Maana iko uchupaji wa mpaka, aidha wanachupa wanaume au wanachupa wanawake. Uchupaji wa mpaka ambao Mtume kasema ni laana kubwa sana anayoipata mwanamke pale anapomzungumza mumewe kwa siri za ndani ya kitanda. Mambo ya ndani akitaka kuzungumza, ameangamia mwanamke. Na ameangamia mwanamke, mwanamume atakayekitaka kwa kitako pahala kuwazungumza marafiki zake au kumzungumza mtu yote mwingine kwa siri za aibu za mkewe. Mke wangu hivi, mke wangu hivi, mke wangu hivi, mke wangu hivi, anapata laana kubwa Mwenyezi Mungu. Wale watu ni watu wa kustiriana, watu ambao wamepewa nafasi, kitendo chao ni thawabu, ambapo wengine wakikitenda waliokuwa hawakuoana, basi imekuwa ni dhambi za kumghadhibisha Mwenyezi Mungu, kiasi ambacho azina, jarima tuzina, yahtazzu laha arshur rahmani ghadaba, kiasi ambacho uovu wa zinaa unatikisa arshi ya Mwenyezi Mungu kwa adhabu. Arshi, na arshi ni kitu gani? Arshi hakuna ajua ila Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini Mtume kasema kwamba arshi ni kubwa kuliko mbingu saba zote. Na baina ya mbingu mpaka mbingu hakuna anaojua ukubwa wake baina ya mbingu mpaka mbingu. Na hizo mbingu ni saba, basi arshi imezipita mbingu saba zote. Hiyo arshi huwa inatetemeka, inataka kuvunjika kwa sababu mtu anapoingia kwenye tendo la zinaa. Sasa wengine wanapata laana kama hiyo, na wengine kwao kila wakienda katika matamanio yao wanapata thawabu, thawabu zilizokuwa hazikadiriki. Wameruhusiwa wale kukashifiana, jambo ambalo kwa mwingine hana ruhusa kabisa kumuona mwanamke ajnabii, hata kichwa chake hana ruhusa kumuona, zaidi ya uso na viganja vya mikono hamna ruhusa kuonekana mwanamke sehemu yoyote katika mwili wake na mwanamume aliyokuwa ajnabii ambaye anaweza kumuoa. Sasa anapoingia kwenye ndoa, sasa mwanamke na mwanamume wanakuwa na ruhusa sasa kuonekana popote pale, wako huru. Angelikuwa kapewa ruhusa mwanamtu binadamu kumsujudia kiumbe, basi mwanamke angelazimishwa lazima amsujudie mumewe kwa sababu ya zile ladha 99 alizopewa, kwa kuwa haadhiriki sasa anaye mume, hafedheheki sasa anaye mume, hakashifiki sasa anaye mume. Basi hapa ilikuwa inaelekea kwamba apewe amri asujudu kwa mume. Laiti angekuwa najua watu mafunzo ya dini yalivyo, mtu mwanamke angeichukulia heshima gani kwa mume? Na huyu mume naye asiyakaona kwamba kapewa hichi cheo cha maskhara, kwamba ingefaa asujudiwe yeye, akaona kwamba ni madaraka makubwa sana, atumie atakavyo amtese mwenziwe. Haikuruhusiwa kumhajiri juu ya kitanda, ila kwa makosa makubwa anayofanya mwanamke hataki kujirekebisha, kumhajiri kwenye kitanda. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema ni adabu, fahamu vizuri. Basi pale ilipokuwa huna dharura yoyote kumuacha mwenzako zaidi ya wiki, zaidi ya miezi miwili, basi humshughulikii. Hajijui mtu kama ana mume, anateseka na mwenzako amepewa 99. Wewe hiyo moja uliopewa inakuendesha mbio, inakupotezea utu. Utu unaondoka kwa mwanamume. Haya zinamtoka. Hayawani kabisa, labda hana mkia kwamba ataitwa ng'ombe, lakini ng'ombe. binadamu mwanamume ng'ombe bila ya kiasi. Mara usikide na dume limekamatwa pahala, limeadhirika, limekamata papai. Papai ndo mkewe, anafanya masturbation kwa papai. Mwingine kaona papai bado siridhiki, amechimba kishimo kwenye ardhi, akatia vitu kama sponge mle, akalalia juu yake. Sasa imekuwa ardhi ndo mkewe. Hii yote ni kukufahamisha waziwazi kwamba kumbe maisha yasingeweza kupatikana. Mtu asingeweza kuishi mpaka Mwenyezi Mungu umkumbuke sana, ama hapa ndipo utapomshukuru Mola wako. Hapa ndio itabidi lazima uingie msikitini usali. Hapa ndio baada ya kusha kutemeza haja zako usiku wa manane, ndipo utapojiondoa kitandani ukenda ukajitia maji na ukaanza pole pole kabisa kwa unyenyekevu hali ya juu kabisa ukamwabudu Mola muumba na ukasujudu sujida refu kwa jambo moja hili peke yake mbali ya mingine. Wakati ilipokuwa bado hujamaliza haja yako, ile hali yako unaiona namna ilivyokuwa unahangaika na hivi na hivi, basi mwanamke hufika mpaka kupata maumivu ya tumbo, anaumwa kwa sababu ana 99 katika ladha zinamsumbua. Daktari mwenye kujua kazi yake humuuliza unaye mume, akijibu kwamba sina, basi huwa anajua kinachomsumbua ni kitu gani. Sasa asifikie kabisa mwanamke kwa sababu ya mateso aliyoyapata kwa mume mmoja au wa pili, asifikie kutoa uamuzi kwamba mimi kuolewa basi tena, atakufuru, ataikataa neema ya Mwenyezi Mungu. Na hawezi kufika hapo ikiwa umri wake bado yumo katika kuhitaji mume. Ama kuna umri, naam, kuna umri, naam, mtu anakuwa hahitaji tena. Wallahi ya isna min almahidhi, kuna wanawake wamekwisha kata tamaa ya kupata kitu hedhi. Ina maana kama haipo hiyo, hakuna ushawishi tena katika mwili. Lakini madamu ipo hedhi inatoka katika mwili, basi zikimalizika siku saba baada ya hedhi kumalizika, hapo ndipo zinapokuja kufanya kazi zile 99 katika mwili mwanamke, zinafanya kazi vibaya sana. Lakini kama kata mtu mzima, basi amenusurika. Yeye mwanamme amepewa moja katika hizo 100, mwanamke kapewa 99. Na tizama mwanamme hali yake inavyokuwa, anafikia wandaazimu wa kutumia papai ndo mkewe, mkono ndo mkewe, kakamatwa na kuku, kakamatwa na ng'ombe, kakamatwa na mbwa, au amekamatwa amembaka mtoto miaka 6 au mtoto mdogo miaka 3 pengine. Namna kama hivyo tunaona kila siku kwenye magazeti, kwenye maredio, kesi ziko mahakamani chungu nzima, wala haimaliziki wiki isipokuwa ukifungua gazeti utakuta kwamba kuna kesi ya kunajisi. Utakuta kuna kesi ya kunajisi, mtu amenajisi. Na ukitazama ile mnajisi, wallahi huwezi kuamini kwamba anaweza akapata pale ladha yoyote kwa mtoto wa miaka 6, mtoto wa miaka 4, mtoto wa miaka 3, mtu mzima miaka 25, miaka 30 na 40. Utaamini vipi atapata, ana nini cha kumtia pale? Lakini hii ni kuonyesha ya kwamba binadamu sheti amkumbuke Mola wake aliyemuumba, ya kwamba hata matamanio ya mwilini mwake hawezi ku control, yatamtia wazimu. Neema hii Mwenyezi Mungu sasa anakuja kuizungumza kwenye Qur'ani, ya kwamba hata huko akhira peponi, basi watu watakuwa na kawaida, watakuwa na wake ambao wenye kupendeza, vifua vyao na kadha, faraban, tena waliokuwa hiri mmoja na wao. Si kama atakuwa na mke ambaye nafsini mwake haingii, wamepitana kwenye eji sana, watakuwa hiri mmoja, ataban, uruban, atraban. Hayote li ashabi al-yamin, kama inavyoelezwa katika sura al-waqi'a, ni kwa ajili ya watu watoambiwa kwamba wao ni watu wa upande wa kuliani. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa na sisi kuwemo katika upande wa watu ya wakuliani, ashabu ya mimi, tuyapate hayo ambayo Mwenyezi Mungu ameahidi kuipata waumini huko. Na baada ya kuishi kwenye nukta hii, sasa tunaondoka, tunaingia kwenye nukta nyingine. Baada ya kwa amba atraba, mbele ya aya kuna wakasan bihaqa, na watakuwa na vinywaji, ingawa imetajwa vyombo, magilasi, lakini ni kaasan, vinywaji dihaqa, ambavyo vimejaa tele vilivyomo ndani yake vya kumburudisha mnywaji. Hapa sasa aya imetupeleka katika sharabu ahli aljanna, kinywaji cha watu wa peponi. Utajua kwamba Mwenyezi Mungu hajabakisha kitu. Yote anayozungumza Mwenyezi Mungu hapa ni mambo ambayo tunayafahamu umuhimu wake, tunayafahamu ladha yake, tumefahamu umuhimu wa mke na mume, kwamba kumbe ni kitu cha lazima. Lazima. Hata wale manasara walipojidai kwamba padri hafai kuoa na sister hafai kuolewa, Mwenyezi Mungu anawasuta kwenye Qur'ani, anasema warahbaniyatan bitada'uha, na ule utawa ambao wenyewe wameuzua, wamezua jambo. Makatabnaha alaihim, sisi hatukuandikia kwenye Taurati wala Injil kwamba mtu akiwa mtawa asiolewe, hatukuandikia hivyo. Illa bitigha ridwanillah, isipokuwa wenyewe walifanya vile kwa sababu ya kutafuta radha Mwenyezi Mungu, labda walihisi kwamba mtu akikaa vile atakuwa mcha Mungu zaidi. Maana jambo la mke na mume ni matamanio, ameona kwamba ajikatie kabisa kutamani, labda itakuwa yeye ni mcha Mungu zaidi. Kumbe ameingia katika dhulma ya nafsi yake pale, mapeo yake. Famarauha haqqa riayatiha, hawajafikia haki ya kuchunga kwake jambo hilo, matokeo yake wakaharibu pakubwa. Sasa kumekuwa na amendments ndani ya dini. Kila mwaka wanakutana watu wakubwa wa dini ya Kinasara, wanafanya amendment katika Biblia. Sasa imekuwa padiri lazima aoe, na sasa imekuwa sister aolewe, bali sasa sheria ya kutolewa talaka imeshapita waziwazi. Majority wameipitisha kwa kura nyingi, ingawa lilikuwa ni jambo zito hilo katika Unasara, ni jambo zito kutolewa talaka. Na kwenye Uislamu limetajwa kuwa ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu halipendi, lakini halali. Halali inayomghadhibisha Mwenyezi Mungu, lakini halali. Itapokuwa hapa na budi lazima itolewe talaka. Kwa sababu mwanamke atadhulumiwa, mwanamke ataonewa, anakuwa yuko pahala ambapo hawezi kuolewa na mume mwingine akatibiwa matibabu rasmi kwa ajili ya mwili wake, na yule ambaye ndo alikuwa mumewe sasa wameasiana na mpaka kufa wale na basi wamekuwa hivi hivi tu. Sasa yale ni mateso. Mateso makubwa, anapata maradhi mtu ambayo anaweza kashuka. Maradhi haya ni maradhi gani? Kumbe ni maradhi ambayo matibabu yake ni mume. Na mwanamume anaweza kupata wazimu, wazimu dhahir, kumbe matibabu yake ni kupewa mke yule. Akishapewa mke atulizana, hana lolote, hana mental case, hana chochote, kumbe alikuwa anataka mke tu. Litafutieni mke na ndani ya barabara hiyo. Na kuangaisheni tu. Hana wazimu wote huyo. Na kuangaisheni je, na dume mara limefanyaje, limefanyaje? Mtafutieni tuo. Mpigeni chuo, mtafutieni mke akae naye nyumbani, utaona we, utashtukia nitulia pumbavu kabla limekuwa. Sasa linainamishwa. Sasa limekuwa limethii. Lolote litakalosemwa na bibie basi sadakta, sadakta. Leo hakulaliki, leo usirejee huku isipokuwa umeniletea kikulacho kinguoni mwako. Sadakta bibie. Utashtukia limekuwa pumbavu, halirejei nyumbani mpaka na kikulacho kinguuni mwako. Lipeni mke hilo. Dawa kubwa sana hiyo. Ndiyo maana Mtume hapo ndipo alipotoa tangazo la nguvu. Anapiga kelele Mtume wa Mungu, hebu muoneni huruma Waislamu. Anapayukwa mayowe. Anasemaje Mtume? Ya maashara shababi, mchukulie Mtume kapanda juu ya mimbar, anapayukwa makelele. Hii tamko ni tamko la kuita. Ya anatumia harfu nidai. Enyi makunde ya vijana wa kiume nye, man istataa minkumul baa falyatazawwaj, anayeweza kumiliki miongoni mwenu harakati za ndoa. Harakati za ndoa maana yake nini? Harakati za ndoa kwamba yeye ana afya nzuri, ni mzima, anafaa kupewa mke. Hiyo ni a ya mwanzo. Halafu anao uwezo matayasara, anacho kijisababu sababu ya kwenda kufanya fanya kidogo ajira fulani hivi akapata matayasara, anaweza kumkimu. Ikiwa mtu kafikia kuyaweza hayo, basi mtume anapiga makelele kwa Waislamu, falyatazawaji, basi na aoe. Na nyinyi wazee wenye watoto kama hao, basi mna wajibu mkubwa wa kuwafikiria. Wafikirieni kwa mapengine yale mateso alionayo nyumbani, na utovu wa adabu alionao, na ununda alionao, na jeuri alionayo. Pengine yule dawa yake moja tu bwana, mtafutie chuma tu tumtilie ndani uone we. Tahamaki kawa mpumbavu mmoja wa mwisho. Sasa utamwona katengenea, hana safari tena za usiku, hana mambo ya kuingia sinema double program wala nini. Hiyo double program alionayo ndani imekuwa babu kubwa sasa. Hana safari. Utamkuta na siruni yake kaka Bukhari, akisalisha tu yumo ndani mwenyewe. Bas, dawa yake moja tu. Mpe mke, muozeshe bwana. Hii si kama panazungumzo tu kwa kupeana vicheko tucheke. Ndio mtume kapiga kelele, falyatazawaj, na aoe. Fa illa miastati, na kama hawezi kule kuoa, pengine hana uwezo kumuendesha mwanamke. Basi mtume anasema fa'alaihi bisawm, juu yake ajilazimishe kufunga. Fa innahu lahu wija'un, kwani hiyo funga kwake itakuwa ni ngao, itakuwa ni kinga. Aghadhu lilbasari, itamfanya yeye ainamishe macho yake. Wa ahsanu lilfarji, na itamfanya ahifadhi utupu wake. Utupu utakashifiwa, itakuwa kila mtu anaujua. Akipita pahala watu wanasema usimone vile, marengo yote yale, mie pale nishakula mwenzako baba. Kila napokwenda watu wanasimulia kwamba yeye pale kesha vua nguo, kesha starehe, kesha kula, kesha jilia vyake. Na kwa hivyo yeye anamjua juu chini, chini juu. Ni nyinyi tu ndo mnosumbuka, mimi sisumbuki pale. Basi funga itamsaidia sana mtu kujizuilia na matamanio ya nafsi. Maana funga inalea nafsi, funga inalea kiwiliwili. Lakini hivi ndo mtume alivyotoa tangazo rasmi. Sasa tunaingia kwenye kinywaji cha watu wa peponi. Kila kitu kimo humo. Madhali umeyaona hayo Mwenyezi Mungu ameyafanya duniani, na unayajua ladha yake, unajua nini maana ya kinywaji. Kuanzia vile vya halali mpaka vile ambavyo vya haramu, asili yake mwanzo wake vilikuwa ni vya halali kabla ya sheria kuharamisha. Walikuwa mpaka Waislamu wakistaladhi sana kwa pombe. Wanasimulia masahaba kama Sayyidina Ali bin Abi Talib karama Allahu wajhahu, wakati ilipoteremka aya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, enyi ambao mmeamini, hakika ya khamru ulevi, wal maisir na uchezaji wa kamari, wal ansabu na kuabudia chochote kilichokuwa si Mwenyezi Mungu, wal azlam na mambo ya kutazamia ghaibu kwa njia yoyote ya kutazamiaji wa itikadi, rijsun ni najis, uchafu, min amali shaytani unaotokana na shaytani, fajitanibuhu basi jiepusheni nao, la'allakum tuflihuna ili mpate kufanikiwa. Ilipoteremka aya hii, Saidina Ali anasema Madina kinywaji kikubwa kilikuwa ni pombe kuliko hata maji ya kunywa. Basi ilipoteremka aya hii, Madina nzima ilikuwa inanuka pombe, kwa sababu watu walikuwa nayo ndani kwa makasiki. Mtu ana drums, ana drums 6 7 8 za pombe ndani, mwingine ana 20. Maji yake ya kunywa ndo yale, ni shai moja kwa moja. Nafsi yake Ali bin Abi Talib, asili ya sababu nuzuli ya kuharamishwa kabisa pombe, alikuwa katika sala na anasoma suratul Kafirun. Basi usahihi wa sura, qul ya ayyuhal kafiruna, sema ewe Muhammad kuambia makafiri, enyi makafiri, la aabudu ma taabuduna, mimi siabudi vile ambavyo mnaabudia nyinyi, wala antum aabiduna ma aabudu, na wala nyinyi hamuabudi yule ambaye namuabudu mimi, wala ana aabidun ma aabadtum, wala sitokuwa mimi kweli ni mwenye kuabudia vile ambavyo mnaabudia ninyi. Hata kama nitakuja nikuonyesheni sitoabudia kweli, mimi imani yangu itakuwa kwingine. Wala antum, na wala hamtakuwa nyinyi kweli aabiduna, ni wenye kuabudia ma aabudu yule ninomwabudia mimi. iliyobaki la kumdini kumwalia dini. Nyinyi mna dini yenu nami na dini yangu, hakuna kukompromise katika ibada. Maana Makureishi walikuwa tayari wende kufanya ibada ya Muhammadi kwa mwezi mzima, ikiwa Muhammad atakuja kuabudia masanamu siku moja tu. Wako tayari kutumia hivyo, na wako tayari wende kwenye ibada ya Muhammadi mwaka mzima, ikiwa Muhammad atakubali kufanya ibada ya masanamu kwa muda wa mwezi mmoja. Hapo kibinadamu pengine namjia kwamba bora nikubali na hivi na hivi, maki nitapata kuwafuta wengi, lakini hakuna compromise katika ibada. Sasa Saidina Ali siku moja alikuwa kwenye nishai, na wakati ule hivi ni halali maji ya kunywa, halali watu kutumia, wanakunywa. Badili ya kusema la aabudu ma taabuduna, alisema kul aabudu ma taabuduna, sema kwamba mimi ninaabudia vile mnavyoabudia nyinyi. Aliondosha la aabudu, kwamba mimi siabudii, la hakuiona tena pale, yuko mbali, macho yake yako deep kabisa. Bismillahir Rahmanir Rahim, akasema aabudu ma taabuduna, mimi ninaabudia vile ambavyo mnaabudia nyinyi. Pale ikawa ni sababu mojawapo ya kuharamishwa pombe. Anasema mwenyewe Saidina Ali, mimi nilifanya hivyo. Wakati ule Madina nzima ilikuwa inanuka pombe, watu walikuwa nayo kwa makasiki. Sasa kinywaji, watu wakichukulie kwamba wanatambua nini kwenye kinywaji, waziangalie watu juisi zote, kuanzia maji ya miwa, maji ya machungwa, juisi ya nanasi na iliyochanganywa nanasi na ukwaju na nyingine ya pine, sijui kitu gani, sijui iliyofanywa kwa nini na nini, alimradi asiri zote zitizamwe. Halafu wende watu katika vinywaji vya soda, hii Mirinda, hii Fanta, hii Sprite, hii ndobosha gani, wende watu wakatungulie namna ya koo linavyopumzika mtu anapopata kinywaji kile ambacho anakitamani, anakipenda, anajua kwa kinywaji hichi nitastarehe sasa hivi. Amepata tabu mchana kutwa, mtu kipovu kinamtoka cha kinywa. Funga inakwenda katika siku za kiangazi, kaskazi. Na mngelikuwa na nyinyi mnapata wasaa wa kukaa pala kama hapa wa kuzungumza mda saa moja, wallahi mngethibitisha hayo, kwamba mkiteremka hapa kipofu mtu kinamtoka, na kwamba hata upewe instruction gani na daktari, bwana wewe hii voice box yako, sanduku yako ya sauti imefanya nini? Wananitizama daktari, wananiambia way too much, mbona inatisha sana hii nyekundu kama moto imeungua hii, unakula pilipili sana? Si ni pilipili mie bwana, nasema sana. Du, hii yako inatisha hii. Sasa instruction tunakupa ni kwamba avoid maji baridi. Kwa sababu ukiteremka pale ukaenda kunywa maji baridi, ndio maana inakufa sauti ile. Wallahi niko tayari kutekeleza ile maazimio, lakini lazima uzimue kidogo. Japo kidogo ya. Manake ile talk unokuwa nayo mda saa moja, wallahi unajionea mwenyewe ile namna unavyohangaika. Kiroho kinapapatika, kipovu kinakutoka cheupe. Sasa kinywaji, hapa ndipo unapokizungumza kikoje. Kinywaji, Mwenyezi Mungu ameweka kinywaji kule akhira ili kukamilisha neema kwa ajili ya waja wake. Hapa duniani watu wanajua nini kinywaji. Insha Allah tutakuja kuendelea nayo maudhui hii katika darasa inayofuatia kesho tukijaliwa. Michango yetu inaendelea kama kawaida, wakusanyaji watakuwa nje msikiti tukitawanyika, na wanaohitaji kaseti kama kawaida wanaweza kuonana na walohusika. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمناه منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمناه منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم وما قضيت لنا من الأمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم وما قضيت لنا من الأمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.